والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سنی حنفی مسئلہ کے حق رکھنے والے مسلمان پراؤ السلام علیکم عزیزان گرامی اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان حالیہ امریکہ کی تباہی حالیہ امریکہ کی تباہی میری گل سمجھ نہیں آئی میں امریکہ دی تباہی دی گل کیتی تواڈی دی نہیں کی نام لیا میں منوان دا امریکہ کی تباہی تے اوندے اپنے ہتھوں ہی آئی کسے بھی نہیں لیائی اس واسطے میں جناب دے سامنے اس نو بیان کرنا ہے تے پھر مزے دی گل اے کہ رب نے ایسے آیات مبارکہ قرآن دیاں سامنے میرے کیتیاں نے ان لگدا ہے جے میں قرآن نے ایس واقعے دا نقشہ پہلو پیش کر دیتا ہے صدقے جاواں سونیا تیری شان تو کی کلام تیرے تے اتریا ہے یہ کتاب ویکھن وچ جڑی چھوٹی جی مختصر لگدی یہ کی خزانہ رکھدی اس دا اج تسی اندازہ لگاؤ گے کہ میرے رب دے بول نہیں بدلنے. تے مسلمان بھی اتنا چر نہیں ڈولتا جنہ چر اس کتاب دے نال لگا ہے. اس دا پٹھا اس ویلے بنتا ہے جدو اندر تو وکھرا ہو جاتا. کیونکہ کملی والے نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا, فرمایا اسلام غالب رہتا ہے کدی مغلوب نہیں ہوتا. اسلام غالب رہتا ہے مغلوب. حضور نے اسلام دا آخیا مسلمان دا نہیں آخیا. یہ ہیٹ ہوتے ہو سکتا ہے مگر اسلام نہیں ہو سکتا. کی مطلب اسلام تو ہٹے گا مسلمان تے مغلوب ہو جائے گا. اسلام دے نال کھلوتا ہے تو پھر یہ ٹہن نہیں لگا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہوں ساری حقیقت ہے جناب دے سامنے کھولا گا. اور میں ابتدا دے اندر تمام مسلمانوں غیور مسلمانوں مبارکباد دینا چاہنا کہ ان شاء اللہ العزیز مسلم سنیو سن لو میرا یہ دعویٰ تے اعلان کہ رب نے کام شروع کر دتا جی ان شاء اللہ العزیز. حضور دے جوڑیاں دا صدقہ لے ہوں متار پھرتا ویکیا جی میرے مولا دا کہ کیویں پھیر کے جناب وٹ کیویں کٹدا ہے. ویکھ لیا ہوں قرآن دے حوالے نال میں تینوں وضاحت کر کے دس دینا کہ جو کچھ ہویا ہے کیوں ہویا ہے کہہ کرایا ہے وجوہات اسباب کی نے. تے قرآن نے انہاں دے بارے پہلو کی بیان سانو دیتا ہے. تسی تھکنا نہیں. میں رات نو دو بجے تقریر تو فارغ ہو کے آیا تے میں نہیں جے تھکیا کیونکہ اے میرا بڑا دلچسپ جا موضوع سی. ساڈے مولا نے تھوڑی جی سن لی ہے تو انشاءاللہ ہوں اگلی بھی سن لے گا. اج اسا سنا کے اٹھنا ہے مولا. اسا اپنے مولا نو سنا کے اج اٹھنا ہے. ہاں حضور دے جوڑیاں دا صدقہ سمجھ لے انشاءاللہ العزیز اے ملک کائنات میرے محبوب دی ہے. کسے امامے تائے دی نہیں. ماں تو سمجھا ہوئے کسے مامے دی یہ جائیداد ہے. یہ میرے کملی والے دی جائیداد ہے. رب نے انہاں دے نام ہی لائی. ہاں اس واسطے تیرے میرے امتحان لے راہ لا چھڑدا اللہ تعالیٰ تو ہور گل ہے. لیکن ہے میرے کملی والے دے قبضے تو ہن ویکھی آندی کیویں. ادھر ویکھ ارشاد ربانی قرآن مجید سورہ انفال. سورہ انفال اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم جڑے کافر نے اللہ فرماتا ہے وہ اپنا مال خرچ کر دے نے کس رستے دے اندر لے یا سدو عن سبیل اللہ اللہ دے رستے تو لوکاں نو ہٹان دی خاطر اللہ دا راہ مارن دی خاطر اپنا مال تے سرمایا اللہ فرماؤں دا کافر خرچ کر دے نے ان لے یا سدو عن سبیل اللہ مگر اللہ فرماؤں دا فاسا ينفقونہا اے جنا خرچ کرنگے ثم تکون علیہم حسرتا اللہ فرماؤں دا جنا مال خرچ کرنگے میرے راہ وچ رکاوٹاں پاون لئی اینا اندے اپنے لئی حسرت بن جائے گا. ثم تكون عليهم حسرتا اللہ فرماتا ہے پھر انہاں لئی حسرت بن جانا ہے اپنا خرچ کیتا حسرت دا سامان بن جانا ہے افسوس دا سامان بن جانا ہے اور پھر نتیجہ اے تے جناب اس واسطے خرچ کر دے نے تاکہ اسی غالب ہو جائیے مگر اللہ فرماتا ہے ثم يغلبون. سن دنیا والے او خرچ کرنے تو بعد بھی انہاں مغلوب رہنا دے مغلوب نہیں ہونا ہے. کیوں اس واسطے اللہ فرماؤں ہے میں پہلو ہی لکھ دیتا ہے ساغلے بن آنا وارو سولی اللہ فرماؤں ہے میں پہلا لکھ چھڑیا ہے میں پہلے ہی لکھ کے فیصلہ کر دیتا ہے میں ہی تے میرے رسولہ ہی غالب رہنا ہے میں تے میرے رسولہ ہی غالب رہنا ہے. جنہ مرضی سرمایا جنہ مرضی جائیداد پیسہ روپا درم دینار دولت اج کر لے کافر اللہ فرماتا ہے حسرت انو ہونی ہے غالب میں ہی رہنا ہے. توجہ کر غالب یغلبون فرمایا انہاں پھر مغلوب ہی ہو جانا ہے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون انہاں سارے کافروں نو میں کٹھا کر کے پھر جہنم لے جاؤں گا. ایتھے مغلوب انہاں نو میں کرنا ہے پھر جہنم وچ کھڑنا ہے جمع کر کے لے یمیز اللہ الخبیث من الطیب. اللہ فرماؤندا میں دنیا تے کافروں نو مغلوب کیوں کرنا مسلماناں نو غالب کیوں کرنا اس واسطے تاکہ میں خبیث تے طیب گندیاں تے چنگیاں نو وکھرا وکھرا کر دیا چنگیا وکھرا کر دیا فرمایا جڑا میں پاسا پرتانا ہوں نا اسلام والے کا سرمایہ خرچ کرنے تو باہر کافران ذلیل کر کے تے تھلے لا چھڑنا اس واسطے لانا تاکہ گندے تے چنگے مزہ نہیں آیا گندے تے چنگے وکھرے وکھرے ہو جان نیارا ہو جائے نیارا ہو جائے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علا بعدر تاکہ میں پلیتا گندیاں نو گندیاں دے اوتے ٹھیر کر کے فیرکمہ بعدا فیرکمہ جمیعا فرمایا پھر نہ سارے ہوں میں کٹھا ٹھیر ایک تھا پہ کر کے تے جہنم سٹنا ہوں کی کر کے مزہ نہیں آیا لے توجہ کر میرے قرآن خالق کے کائنات دے کلام دے لفظوں دے اوپر اور اس دے احجاز بیان دا انتراوا لگا درد 1500 سال پرانی ہے لگتا ہے جے کہ اج نقشہ پہ کھچدا ہے فرماندا لے یمیز اللہ الخبیث من الطیب گندے چنگیاں نو وکھرا کرن لئی کی مطلب منافقاں نو مسلماناں تو نکھیڑن لئی توجہ کرنا ذرا ہوں اس آیات کریمہ نے سانو ان آیات دے اندر اللہ نے دسیا کافر مال خرچ کرتا ہے مگر کدے لئی شیطانیت لئی ظلم لئی اللہ دے راہ لوکن لئی رب دے راہ وچ ڈاکے مارن لئی لوکاں نوں برباد کرن لئی کافر مال اس واسطے خرچ کرتا ہے مگر اللہ فرماؤں انہاں دا سارا سرمایہ دھریا تے دھریا ہی رہ جانا انہاں جناب حسرت اس سرمایہ خرچ کرنے تو بعد پھر بندیاں وڈنیاں نے ہاتھ تے چک مارنے نے انہاں آخر ہے پیسہ بھی خرچ کیتا تے لٹر بھی سانوں ہی پے گئے پیسہ بھی خرچ کیتا بنیا بھی ککھ نہ وہ پھر دو چیزاں نوں روندے نہیں ادھر ویکھ مسلمان فقیر چشتی قرآن پڑھنے دے اندر نہ ڈنڈی مار دئی بے لاگ تبصرہ فقیر کرتا ہے کسی دی نہیں رعایت تو بغیر میں ہو بل الفاظ حقیقت بھرے بیان کرنا وا جڑے رب سونے نے اتار چھڑے نے فرمایا کافر سرمایہ خرچ کرتا ہے کدے لئی اللہ دا راہ بولو نا کافر کدے لئی کرما سرمایہ خرچ کرتا ہے اللہ دے مخلوق نو تنگ کرنا استے رب دی مخلوق نو برباد کرنا استے پر اللہ فرماؤندا ہے ثم تکون علیہم حسرتا انہاں دے ہتھاں نال دتا انہاں لئی حسرت ہی بن جائے گا ثم یغلبو تیرے نا غالب ہو جانا ہی اللہ دے بندے امریکہ دی تباہی والا آ جا دنیا دیا بدماشا او کمینی دیا پترا تو بھی لوکاں دے مارن لئی سرمایہ خرچ کردا سے مسلماناں دے راہ روکن لئی دولت تے اربان روپے ڈالر خرچ کردا سے آوے کسے کتی دیا پترا میرے رب دا بیان سن لے فرمایا یہ جناب کافر اللہ بیرا مارن لی جناب سرمایہ خرچ کر دے مگر فرماؤں سما تک امریکہ نے امریکہ نے برطانیہ نے بڑے ڈالر خرچ کیتے رب دے راہ روکن لئی مگر ویکھ لے انہاں نا مراد تصویراں نوں خالق دے نال ٹکر کھان لگے نہیں اللہ دے نال ٹکراندے نہیں پئے او تبرہ تانوں پتہ کوئی نہیں مسلمان دا وچ پردا ہے پیچھے ایندا مولا ہی لڑدا ہو جے تانوں سمجھ کوئی نہیں بے وقوفو نہ تانوں ہے تے نہ تہاڈے نہ حرام دے پتراں نوں ہے خدا دی قسم نہ کسے سور کتے بلے نوں پتہ کوئی نہیں دے او سبحان اللہ شریک دی طاقت دا مسلمان دے مسلمان وچ پردا ہے اللہ نے تائیو جنگے بدر دے موقع دے فرمایا ولم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم اللہ فرماؤں ہے میرے یار میرے نبی دے صحابہ تساں انہاں کافراں نوں نہیں ماریا میں اللہ ہی ماریا ہے میں اللہ انہاں نوں قتل کیتا جے کیونکہ انہاں دی کشتی دنگل میرے نال پیا جے تائیو اللہ فرماؤں ہے سا اگلے بن انا و رسولی یار صحابہ دے یسوالحول اللہ فرماؤں دے میں تے زبور چ لکھ دیتا سی زمین دے وارث دھرتی دے وارث میرے نیک بندے ہی بننگے کنا بننا ہے بھول جا چور دیا پترہ ورلڈ آرڈر نو تیرے ورلڈ آرڈر بنن لگے نہیں ہن ویکھی تے صحیح تو سمجھو انہاں کیتا سرمایہ خرچ جب جہان دے اندر لائی اگ کتھے خرمایا سرمایا خرچ ہویا ہے اور عراق دے 14 لاکھ بچے معصوم پیاس دے بھوک نال ترپ ترپ کے مر رہے کسے جگہ دے فلسطین دے اندر ترپ رہے کسے جگہ دے اندر جناب کشمیر دے اندر ترپ رہے کسے جگہ دے اندر پاکستان دے ترپ رہے جناب کراچی دے اندر اور پاکستان دے کونے کونے وچ ایجنسیاں دے بندے امریکہ دا سرمایا اور جناب گورنمنٹ خرچ کرا کے تے جناب بندیاں نوں تہس نہس تے اللہ دے راہ مار دے تے روک دے سن اللہ فرماوندا ہے انہاں ہن خرچ کر لیا ائی مگر ہن ویلا آ گیا ثم تکون علیہم حسرتا ہن انہاں دا خرچ کیتا انہاں دے لئی حسرت بن جاوے گا انہاں لئی افسوس بن جاوے گا انہاں لئی درد بن کے انہاں نوں وڈدا رہے گا انہاں دا سپ بن کے انہاں نوں وڈدا رہے گا ہائے آکھن گے دوری شمت آ گئی دولت وی خرچ کیتی تے مقصد وی پورا اللہ دے راہ کدی رک دے نہیں لاکھ روکن والے ہون اللہ فرماؤں دا ہے جنہوں میں ہدایت دینا انہوں کوئی گمراہ کر سکتا ہی نہیں کوئی گمراہ کر سکتا حسرت دی باری آ گئی ہوں افسوس کرنگے کہ اللہ فرماؤں ثم یغلبون ہوں دلیر ہو جا تگڑا ہو جا اللہ فرماؤں ہوں انہیں ٹھہ پینے دے تو چڑھ جانے کیونکہ حسرت نہ کھانی ہے یہ بھی امریکہ بھی کھائے گا امریکہ دی روحانی شیطانی حرامزادی نسل بھی کھائے گی تے روے گی ترسے گی ہوئے پھر چڑھ گیا قرآن ساڈے تے اے پتر اے آسمانوں اتریا جے اینے اتوں ہی رہنا ہے اے آسمانوں آیا تھلیوں نہیں نکلیا تہاڈی سائنس تھلیوں تہاڈے نکلی میری گل نہیں سمجھی اینا دی سائز کتنوں نکلی ہے اینا دے تھلیوں تے قرآن کتنوں آیا ہے تے جنہیں اتو رہا ہے اتو ہی رہا ہے تو انہوں پتہ ہی کوئی خدا وحدہ اللہ شریک دی قسم ہے ادھر قرآن اتو آیا ہی اینے اتو رہنا ہی اینے غالب رہنا ہی یہ تھلیوں نکلی ہے چیزیں ساری ہیں تھلیوں بڑھ جائیں گی ہاں اینا پشتاندیا رہ جانا اپنی بڑھاوا انہوں نے اپنے گھر پہ جان خدا دی قسم ادھر ویخ اور اگے اللہ فرمائے جناب توجہ کر یہ تباہی جڑی آئی ہوں جناب تھپدا پیا مسلمان کیتا اے اسامہ نے کیتا اے عراق نے کیتا اے ایران نے کیتا اے افغانستان نے کیتا اے فلان نے کیتا نا نا چور دیا پترا دیتی تیری تے دور بھی بڑی دور دا کم یہ کیا ہے یہ دی امریکہ جو ہے نا یہ دنیا میں جہاں کہیں وہی بیٹھا ہوا ہو کوئی امریکہ کی نظر میں ہے اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت رب نے آکھیا سورا تیری وکھی چ اٹھاواں گا کتھوں اٹھاواں گا او بولو تے صحیح تیری وقت تو تے انا دعوے کرنا نا کہ سائنسی دور ہے بڑے ہم محفوظ ہو گئے ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا ہم آگے سائنس کر دیں گے انہیں ہمیں تیری آشی بار دیں گا تو کلو دے صحیح تو انا جناب میں اینڈ کر دیں گے تو وہ کر دیں گا سنو تینو انا اصل فتنہ دسا اے ہویا کیے اللہ فرماندا ہے وَقَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَ ایدر وی قرآن پیا بیان فرماندا ہے وَقَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فرماؤں دے ایسا ظالمانو ظالمان دے مسلط کر دین دے کنا نو کرتوتا نی وجہ نال وہ سر ظالم انہا دے اتو ظالم یہودی پا گیا انگریزان دے اتے یہودی پا گیا عیسائیان دے اتے یہودی پا گیا یہودی نے آکھیا سی آب ایک میرے سامنے جنرل حمید گلدا بیان جنرل ریٹائر حمید گلدا بیان انہیں صاحب لکھیا انہیں آکھیا پہلا جناب اسرائیل دے وزیر آزم نے آکھیا سی امریکہ نو جے فلسطین نو تباہ نہیں کرے گا فلسطین تے حملہ نہیں کرے گا تے پھر سمجھ لے واشنگٹن تیرا برباد اسی کر دینا ہی اوہ اللہ دیا بندیا اوہی گلوں نے کر کے وکھا دیتی ہوں سارے جناب پاک دنیا دیا قوماں نو اگے لان والا اصل شیطان یہودی ہوں کون ہے او جڑا اسرائیل ای بیٹھا ہی ہے تے چاند شکونگلے نے مگر خدا دی قسم بزرگ فرماندے نے گھر وچ جھگڑا ہوئے تے بڈھی نال ہونا دنیا جھگڑا فساد ہوئے کہ سمجھ لو یہودی کیتا ہونا سنو رکھے بند کر کے ہاتھ رکھ دیا کرو ہن تینو ایتھے ایک مثال دینا تے اے چلدا کیویں تے کردا کیویں یہودی چال کیویں چلدا ادھر وے مولا روم نے مثنوی رومی وچ لکھیا مثنوی رومی وچ مولا روم نے جنہاں نو اقبال کہندا ہے ترجمان حقیقت حقیقت دے بھیت سمجھن والا رومی آپ فرماندے نے بادشاہ سی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ سی یہودی بادشاہ نو عیسائیاں نال دشمنی پائے گئی انہیں لڑائی شروع کر دیتی اندھا ایک وزیر اٹھیا یہودی بادشاہ دا وزیر اٹھیا کہن لگا بادشاہ اس طرح نہیں مرنگے کنے کماریں گا انہاں پھرو گے پیانی اس طرح نہیں ختم ہونگے آہ میرا ایک منصوبہ ہے اندھے پچھے چل پاؤ ایک آم میرے سپرد کر دے میں سارا تنو کر کے وکھا دیا گا ایک نہیں ساری قوم ہی مر جائے گی وزیر کہن لگا یہودی بادشاہ دا وزیر کہنے لگا بادشاہ میرے تے چھڑ دے انہیں آکھا دس تیرے کول کی منصوبہ ہے یہودی دا وزیر کہنے لگا یہودی آندا میرے کول منصوبہ ہے آؤ میری نک کٹ دے میرے بول چیر دے میرے کن کٹ دے میرے ہاتھ کٹ دے کٹ کے تے مینوں چوک وچ کھڑا کر دے پھانسی دے لٹکا تے پھر اعلان کر دے جیڑا ان دی سفارش کرے گا اون دے آنکھے دے نو چھڑ دیتا جائے گا لیکن زمانت دیتی جائے بادشاہ نے اسے طرح کیتا ویکھن یہودی اپنے نال کی پیا کردا ہے اگلے نوں مارن دی خاطر کی منصوبہ تے چال پیا چلدا ہے انہیں جناب جی اپنا نک چروایا اپنے بل چرائے اپنے کن کترائے اپنے ہاتھ کٹا دیتے اور جناب پہ گیا سڑک دے اتے پھانسی دے لٹکا دیتا گیا ذرا توجہ فرما ہن جناب والا آن کے سفارش ہوئی سفارش نال بادشاہ نے چھڈیا جدو چھڈیا تے جناب عیسائی جڑے رہندے سن انہاں پچھیا آن کے تینوں کی بنیا ہے کہن لگا کی پچھ دیو کی بنیا ہے میں عیسائی سا مگر اپنا مذہب لکا کے رکھدا سا بادشاہ دے کول میں عیسائی بن کے عیسائی سا میں اپنے آپ نوں یہودی جناب ظاہر کیتا سی تاکہ جناب بادشاہ دے نال جناب رہ کے تے میں دے راز پاواں مگر اونوں بو آ گئی اونوں میرے مذہب دی سمجھ لگ گئی انہیں محسوس کر لیا اس واسطے انہیں مینوں سزاواں دتیاں نے انہیں مینوں ویکھو میرے ہاتھ کٹ لے نے عیسائیاں نو یقین ہو گیا انہاں سمجھیا ہاں یار جن نے اپنے ہاتھ بھی کٹا لے نے لگدا ہے کوئی ساڈا عیسائی ہوے گا تے ہے کون سی ترا گل تے توجہ رکھنا ہے کون سی تے کیتا کی عیسائی بن گیا تے کیس حساب نال ہاتھ بھی کٹا لے جناب نک بھی کتے آ گیا بول بھی کچیرے گئے کان بھی کتے گئے تے انہاں جناب عیسائی آکھیا بلے بلے بلے لے بھائی مذہب والا بندہ ہوے تے ہو جا ہوے ویکھو تے سی ساڈے مذہب دے کتنی قربانی دتی بیٹھا ہے انہاں چکیا چک کے لے گئے جناب ان دا دوائی علاج کیتا خدمت کیتی تے ہن جناب او کہن لگا بادشاہ نو کہہ کے تریا سی بادشاہ انہاں نو برباد کرنے دا طریقہ ہے کہ اپنا مذہب تے تعلیم میرے کو لے لے بس ایک کام کرن لین دے مینوں جے مذہب تے تعلیم میرے کو لے بیٹھے تے جے ایک عیسائی وی چھڈیا ملک تے پھر آکھیں تینو تلوار مارن دی لوڑ بھی کوئی نہیں پینی کہن لگا بادشاہ یہودی نے بادشاہ نے آکھیا ٹھیک ہے جناب جدوں ہن عیسائی لائے گئے نا تے لا عیسائیاں نے کیتی خدمت تے جناب اونے نا ہن چال وٹی تے کہن لگا واہ بھائی میں تے عیسیٰ علیہ السلام دے مذہب نو جنہ سمجھنا انہاں تے تسی نہیں سمجھدے میں اس مذہب دا خیر کھا جے یہودی بادشاہ ساڈا دشمن اے دے نال نمٹن واسطے میرے مشورے تے تانوں چلنا پینا ہے عیسائی آکھیا لبیک واہ قید ہوئے تے ہو جاؤ قید بن گیا جی جدو قید بنیا نا تے رہبر بن گیا تے انہاں کر لیا اعتماد ہن کی کیتا انہیں توجہ کیتا ہے کہ انہیں اپنے بارہ خلیفے تیار کر لیا یہ ہن دین انہیں ویکھ لڑائی کیویں پون لگا یہودی شتونگڑا کون پر روپ بتایا سو مذہب دا بھیس بتایا سو اور اس حد تک کہ اپنے آپ تے ہی انہیں زخم پا لے نے انج کردا یہ دوجے نوں برباد کرنا واسطے تے کر کے نا تے بارہ خلیفے بنا لے تے ہر خلیفے نوں مذہب دیاں گلاں انج دیاں لکھ کے دتیاں جیڑیاں دوجے دے سراسر خلاف سن بارہ خلیفیاں نوں پرچے لکھ کے پھڑا دتے ہر کسے نوں آکھیا لے مذہب آئی ان دے خلاف جیڑا چلے اونوں وڈ دے دوجے نوں آکھیا مذہب آئی ان دے خلاف جیڑا چلے اونوں تریجے نوں آکھیا اے مذہب آئی بارہ خلیفے نو بارہ مذہب وکھرے وکھرے بنا کے دے چھڈے بنایا کنے ذرا ڈٹ کے بولو نا بنا کے دے دتے تے پھولے پھولے پنچھی پھس کتھوں گئے سمجھیا اپنا ہے سمجھیا اپنا ہے ایتھوں ہی مار کھاندے مسلا غور کر خدا دی قسم جدوں نے بولنا جدوں تقریراں کرنیاں واعظ کرنیاں جڑے وچ ذوق والے ہوندے سن جنہاں نو اللہ نے چانن دتا ہوندا سی مولا روم فرماندے نے جدوں بداماں دے حلوے دے وچ او لسن داخل کردا سی لسن نال شامل کر چھڑدا سی تے جنہاں نو اللہ نے سنگن دی اس دتی ہوندی سی ذائقہ منہ دا جنہاں دا برقرار ہوندا سی انہاں نو پتہ لگ جاندا سی او دے بولاں تو پتہ لگ جاندا سی بے ایمان اے کدھرے کدھرے منافق ظاہر کر بیٹھدا ہے پر اے ذوقالے نوں پتہ لگدا سی بے ذوقے نوں نہیں سی لگدا عقل والے نوں کی مطلب اج دے دشمن نوں اوہی پا سکدا اے جڑا اللہ دا ولی ہوئے جنوں مولا نے ذوق دتا ہوئے جنوں اندر دا عشق دتا ہوئے جدے اندر رب نے چن رکھیا ہوئے خدا دی قسم ولا تعریف لہم فی لحن القول اللہ فرماؤندا ہے اے مومن کا میرا تو منافق نو زبان دے لہجے تو ہی پشان لے گا کتھو خدا دی قسم منافق لکھ ویس وٹاوے جننے مرضی قرآن پڑے اوے تے اگے پشانے والا ہوئے نا تے منافق دے بول بچن تے لہجے تو ہی پشان جاندا ہے ادھر میں تینوں موٹی جی گل دسنا ہوے نا اندروں حضور دا دشمن تے لاکھ صفت پیا کرے نا کسے نہ کسے جگہ تے آن کے ڈنگ ضرور مارے گا ان دے لفظ ہی دسن گے رکھی دا پتر خشک ملا ہے اے اندروں نہیں بولن دیا اے ڈڈو تو تے ماں ماں ماں ماں کھڑن دیا ہے پر بندہ اگے ذوق والا ہوگا بندہ اگے ذوق تو مراد کی ہے ذات تو مراد ہے ایمان دا ذوق رکھنے والا ہوئے کیڑا ذوق ہے ان جیڑے پشانن والے دن برخن والے سن او برخ گئے کوئی اندے اندر روڑا ہے مگر اس نام مراد نے پاگلاں نو لٹو کر لیا سی بے وقوفاں نو پیچھے لا لیا سی بارہ خلیفے وی انہیں بنا دتے دنیا دے پیچھے لگ گئی مگر فرماندا ہے آ جڑے جڑے لگے سن لالت پیچھے لگے سن کیڑے پیچھے جنہ کو لالچ نہیں سی نا انہاں حد دفے کرو کیونکہ اللہ فرماندا ہے میں ایمان والے نو متقی نو پرہیزگار نو جیڑا بے لالچ ہوئے بے خوف ہوئے حق دے باطل دا فرق دا معیار دے دینا وا او پہچان لیندا ہے او منافق نو پہچان لیندا ہے جویں کملی والے دے صحابہ پہچان دے سن او میرے کملی والے انہاں نو نفس دیاں پہچاناں دسیاں سن کافراں دیاں پہچاناں دسیاں سن انہاں نو حضور فضیلتاں اینیاں نہیں سن دستے عملاں دیاں میرے کملی والے انہاں نو دشمناں دی پہچان کراؤندے سن کیونکہ جنوں دشمن دی پہچان ہو جاوے کدی مار کھاندا نہیں ادھر ویکھ جدوں جناب دی نا یہودی وزیر نے چال چلی تے بن گئے خلیفے تے کہن لگا ساریاں نو گل سنو اس لئے اپنے اعلان کریا تے جس لئے میں مر جاؤں ہن اندر وڑ گیا اندر وڑ کے تے کہن لگا بس بھائی میں ہن نکرے لگ گیا تے میں بولنا چلنا چھڑ دیتا بندیاں نال بکنجر نو پتہ جو سی پی کام تے ہو گیا پچھو کمرے چ کنڈی بند کر کے بند کھل پے بیٹھ گیا چلے کرے باہر جناب تڑفن تے او آکھن جناب ساڈی پاکستانی قوم ورگے جناب عاشق تے دیوانے ہوندے باہر نکلا تیرے بغیر مروں او تو دریا تے اسی پیاسے کیوں لک گیا ساڈے تو او تو بھول تے اسی بول بول کیوں ماروں اساں نو باہر نکل اسی نہیں رہ سکدے تیرے بغیر انہیں آکھیا نا بس بھائی میں ہن ایک پاسے ہی ہو گیا اندروں اپنے آپ موت چل قتل کیتا خودکشی کر کے جاندا رہیا ہن پچھوں خلیفہ صاحب اٹھ کھلوتے کسے آکھیا مذہب ہے دوجے آکھیا مذہب ہے مولوی اسماعیل دل بھی آکھیا مذہب ہے سمجھ لگی خلیفے سارے کیندے نے میری گل سمجھ یہ سارے خلیفے یہودی دے کیندے یہودی دے خلیفے تے نہ دے سن لاج سارے لطیفے آتے مولا نو نے سبق پڑھا دتا تے ہر کسے نے وکھرا وکھرا مذہب دے دتا لڑائیاں شروع ہو گئیاں او کنجر مر گیا آپ نو نے مارا پر دیو ساری قوم مکا چھڑی ساری قوم مکے بھی اپنے ہاتھوں سونا عیسائیاں دے یہودیاں دی دشمنی شروع تو لگی ہوندی ہو اے حضرت عیسیٰ دے دور دی گل ہے کدن دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دی گل ہے مگر اے مسلمانا لئی کیونکہ اللہ دے حبیب نے فرمایا ہر کفر ملت واحدہ کفر ایک ملت ہے اے بھی ایک بن جاندے نہیں مسلمانا دی خاطر مگر رتا سب ہم جمع و قلوب ہم شتا اللہ فرماؤں دا تو اینا کافرانو ویکھن والے آ جدو ویکھنا ہے کافرانو ایک سمجھنا ہے فرماؤں دا نا اینا دے دل وکھرو وکھرے نی ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਠਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਬੰਮ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾਲ ਲੜਾ ਓਏ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਮਾਰਿਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੰਜਿਆ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੀ اے یہودی انہیں آکھیا ہے نا سور دے بچیاں نو رہن نہ دیو اے جتھے وی شرارت ہوندی ہے یہی کنجر کر دیندے اوئے اینا بغیرت مسلمان نالوں تے ہٹلر دا دماغ چنگا سی خدا دی قسم او سمجھ گیا فتنے نو انہیں آکھیا نا جو شرارت ہونی ہے دنیا تے کرنی کنے آ یہودی نے لہذا اینو مکاؤ ہٹلر نے بڑا رگڑا پھیریا ہاں جی ایسے واسطے اینا یہودیاں نے پھر امریکہ نو استعمال کیتا کہ جناب ہوں دیتے تو بم مار او بم ماریا گیا ہے ایٹمی ہتھیار استعمال کیتا گیا بدلے لین دی خاطر اور پھر امریکہ نو جن نے بم بنا کے دیتا سی ہیروشیما تے مارن آستے او خود یہودی سی بم جا بنا کے دیتا سی کون سی دیکھے شرارت دی جیڑا آندا ہے حقوق انسانی کا تحفظ کیجیے یہ دہشت گرد ہے یہ مولوی فلان ہے یہ جہاد کرنے والے دہشت گرد ہے او کتی دیا پترا او 2.5 کروڑ بندہ مار کے تو امن پسند ہے تے تیرے سور بھی تینوں آندے نے امن پسند جے اے امن پسند ہی ہے تے پھر دہشت گرد دی دنیا کیڑی ہونی ہوئے میری گل سمجھ او 2.5 کروڑ بندہ حالے تک لولے لنگڑے جمدے نے شرارت کیا کیتی بم کیا بنا کے دتا سی امریکہ نو بولو نا یہودی نے دتا ادھر امریکہ لگا اندے تھلے تے حالے تک جا رہے ہی تھلے تے نال کھاندا ہی پیا کھلے ادھر ویکھ اے اخبارات فقیر دے کول پے نہیں اخبارات دے حوالے نال گل کرنا پیا آدن امریکہ دے اندر یہودیاں دے عیسائیاں دیا جھڑپاں جاری رہندیاں نے اخبار دا بیان ہے اور کیونکہ یہودی ہے پاویں تھوڑے نے پر ہے لومڑی نے اپنی چلاکی نال شیر نو بھی ٹھا لیندے نے لومڑی دے ہوئی ان دے کول دلیری نہیں جی ہوندی چلاکی ہوندی ہے کی ہوندی ہے اے جڑا یہودی آ نا ان دے کول چلاکی انہیں کیتی چلاکی تے امریکہ نو لایا اگے ان دی فوج امریکہ دی وچ اتلے بندے انہاں دے اینا دے بڑے بڑے جناب جی افسران اینٹ جناب ایجنسیاں دے بندے اونے اپنے خاص رکھے اوے مسلمان نو اے اخبارات نے بھی خدشات بیان کیتے نے اور فقیر بابانگے دال کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ جو ہویا ہے اے یہودیاں دے ہتھوں ہویا ہے اور اے ٹان ڈبری تے ہتھ ہوئی ہے تے اصل اللہ فرماندا ہے میں ظالماں نو ظالماں تے مسلط کر دینا وا آلے کے گھر آجے فرد وجہ فرمانا دیا بندیا اس مولا دے وعدے تے گلا بدل دیا اس مولا نے یہودیاں نو انہاں نو آپس وچ مسلط کر دتا ہی اور جناب والا ہن وی جدوں جناب بم دا دھماکہ ہویا ہے جدوں جناب دھماکہ ہویا تے فوراً یہودی نے بیان دتا انہیں آکھیا مسلماناں دا کام ہے کر کے آپ دے مسلماناں دے پاسو کیونکہ اوندی ہن کوشش ہے کہ امریکہ دی طاقت نو مسلماناں دے واسطے مسلماناں دے خلاف استعمال کیتا جائے جنگ انہاں نو کرائی جائے مگر سن لے خدا دے بندیا او یہودیو اے سارا تہاڈا کیتا تہاڈے لئی حسرت بن جائے گا ثم يغلبون پھر مغلوب تو سہی رہنا ہے کدھا انہاں یہودیاں لانتیاں نے رہنی سن جاپان آیا کیا جاپان دے کسے فوجی نے آکھے اخبار دا بیان کہ کم اسا کیتا ہیروشیما دا بدلہ لیا ادھر بھی نہیں یہودی نے خیال دان دیتا صرف اور صرف عراق دا عراق دا افغانستان دا اور انہاں نے آکھیا کہ سانو جناب اوتھے اساں حملہ کران گے انہاں دوواں نوں حملہ کران گے اور پاکستان دے وچوں بندے پھڑاں گے پاکستان تے سانو اعتماد ہے آکھے بندے پھڑاں گے اتھوں تے انہاں دو تے حملہ کرنا ہے سن لے اے سارا کم اصل حقیقت میرے مالک دی طرفوں آئی پھر رب نے انہاں عمارتاں نوں نشانہ بنوایا جیڑیاں دے اُتے ناز تے غرور سی امریکہ نوں کہ ایتھے کوئی شے دنیا دی اثر نہیں کر سکدی اینوں کوئی شے نہیں دیکھ سکدی او چور دے پترو تہاڈے پیو فرعون وی بڑے بڑے اُچے محل بنائے سن اللہ انہاں نوں نہیں رہن دتا تہاڈے پیو سمود دے آد نے پہاڑاں نوں کتر کتر کے وچ مکان بنا لئے سن ہزار ہزار سال زندگی پائی اور زال پاگل دے پتر رب انہاں نے رہن دتا تے تہاڈے کتھے محل کھلو سکدے سن ادھر ویکھ پھر آندے نے جناب اے جناب آکھے چاقو نہ پھڑے سن ہائی جیکراں نے چاقو پھڑے نے آئے نے انہاں جناب چاقو پھڑے ہیں ادھر ویکھ ہن میں پوچھنا وہ چوڑ دے پترو وہ تسی تے لوکاں دے ایٹم تے میزائل آندے دے اسی بیکار کر دینے ہاں کہ چاکو والے تواڈے ایئرپورٹ وچ وی وڑ گئے تے تواڈیاں جڑیاں سکرینہ لگیاں نے وہ جڑیاں ٹھڈ وچ بنا پئی ہوے تے وہ وی وکھا سکدیاں نے کہ نہیں تسی اس طرح کرو اے اپنا ایئرپورٹ نہیں اے اپنا قبرستان اس قبرستان تے لگے جاؤ تے جا کے تسی جناب کوئی شے لے جاؤ تے بغیر انہاں دی ملی بھگت تو توجہ تے اوتھے کچھ کر کے آؤ تے میں مان لینا تے انہاں دے جناب حساس سکرینا تے انہاں دی فلماں تے انہاں دے آلے تے انہاں دے کیمرے تے انہاں دے جناب اوتھے ہن دی فوجاں تے انہاں دی انتظامیہ تے انہے سارے سخت انتظامات تے چاکو والےاں تو اوتھے کلاشن کو پھڑے ڈردے رہ گئے ہیں پھر آکھے چاکو والے چھ بندے سن سنو چھ بندے سن تے او آکھے ایک دوجے نو جان دے کوئی نہیں سن اوے یار میں نہ کوئی پاگلاں دے پتراں دے سنگ ہوندے نے لکھ لانا تے خدا دی قسم انہاں تے وی جنہاں انہاں نو عقل مند بنیا خدا دی قسم انہاں تے بہتی بہتی لعنت جنہاں انہاں نو عقل مند منیا انہاں تے بہتی بہتی لعنت آکھے ایک دوجے نو جان دے کوئی نہیں سن اشارے نال ہی کم کیتا کیدے نال میں کہا پتر جی میرے حرام دے پترو جدو اللہ مت مارن تے آوے تے پھر ایویں وجدی جے خدا دی قسم بولے وے وجدی جے کھوپڑیاں اُلٹ جاندیاں نے سوچاں بدل جاندیاں نے دماغ اُلٹ جاندے نے ہر شے بدل کے رب رکھ چھڑدا ہے جدو اس خالق نے کم کرنا ہو تو آکھے ٹکرایا ہے جہاز تے بلڈنگ کڈی وڈی سی آکھے جناب بلڈنگ وڈی سی لاہور جڈی ہاں جی جے دے اندر جناب ایک ایک حال 13 14 14 ہاں جی فٹ بال دے گراؤنڈ آ جان ایڈی ایڈی وڈی جناب ایک ایک حال سی ہوندا تے 110 منزلی عمارتاں سن تے اینج جہاز ٹکرایا سلور والا تے او سلور والے جہاز نے ساری اگ لا دتی آ دور پھٹے منہ ہے کیسی عجیب گل سلور والا جہاز ٹکرایا پینٹاگان دے نال جیڑا سب سے بڑا محفوظ دفاع تھا بول دے ویکھے جی جیویں کسے کتی کتا لڑ پے نا کہ خدا دی قسم انگلش بولن دے نہیں لگدا جو کتی کتے لڑ رہے پر میں انہاں نام مرادا چور دے پتراں توں حیران ہاں جیڑے پھر انگلش بول کے فخر کردا یا چوڑا بے وقوف دے پترو پاگل دے پترو فخر کرنا جے تے ایندے تے کرو آئی شان خدا دی ویکھ لے میرے رب دے قرآن نو ہن ذرا چڑھدا کھڑوتا وے چڑھدا ویکھ ہائے ہائے ہائے اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ اللہ کو پا مر باز ہے یا ہے در کرار فقر دی تلوار اقبال آندا مومن دے ہتھ چ آ جائے فقر والی کیڑی او بولو تے صحیح فقر والی تلوار آ جاوے پھر مومن یا خالق جو والے یا مولا ہے در کرار توجہ تے جناب سارے ہاں جی آکھے او چاقو والے اڈ پیا چاقو والے اڈ کے ٹر گئے پھر بھی پچھوں بم نہیں پھٹیا میزائل نہیں بجا چاقو والے چاقو جدو جہاز جو ٹر پیا چلو من لئیے جی اوتھے کھلوتا اصلا ڈر گیا جڑا انگلا سی او ڈر گیا جدو چاقو والے جہاز دے وچ بہ کے تے ٹر پئے نے ہن کنا دا ڈر سی ہن پچھوں کیوں نہیں ایتھے میزائل چلیا اصل حقیقت ایسی کذالک نولی بعد الظالمین بعدا بما کانو یکسبون اللہ فرماؤں دا ایمیں ظالمانو ظالمان دے میں مسلط کرنا اونا دے کر تو تاندی وجہ نال او کافر تو لو دنیا انسانیت نو طرف آیا ہی ہن مولا تینو طرف آرتے آ گیا ہی تے انہیں وچوں ہی یہودی تیار چا کیتے انہاں دی جنگ چھڑ گئی توجہ فرما ہن جناب انہاں ہے جی سارا عملہ انہاں دا اپنا وچ تیار ہویا سی سارا کوئی باہر دا مسلمان ایڈی جرت نہیں کر سکدا نہ انہے کوئی وسائل تے نہ انہاں دی ایجنسیاں ایڈیاں بے خبر نے اے صرف اور صرف کیتا ہے یہودی نے کیتا ہے وچ رہن والے نے کیتا ہے انہاں عیسائیاں انہاں امریکہ نال ماری ہے دشمنی باہ مسلمانہ نہ لڑاؤں دی خاطر سازشے کیتی ہے اور جناب جی پھر پایا مسلمانہ دے جا رہا ہے بھئی تاکہ مسلمانہ نو برباد کیتا جائے اور یہودیاں دے عیسائیاں نو لڑا کے ختم کرا تاکہ میرا شیطانی منصوبہ ہمیشہ جڑا شروع تو میں رکھیا ہے وہ پورا ہندا جائے ادھر عیسائی مرن ادھر مسلمان مرن مگر سمجھ لے اللہ فرماؤں دا ہے وَمَكَرُ اللَّهُ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین انہا اپنا مکر کیتا ہے تے اللہ اندر میں اپنی چال چلنا ہوں تے میں ہو جی چال چلنا گا انہا دی چال انہا دے اپنے تے سٹنے آنگا ہاں جی انہا دے اپنے آتے پہ جانی ہوں سمجھ لے در ویخ لے اور اے مغلوب ہو رہی اور انشاءاللہ العزیز منافقہ کھلنا ہے کنا جیڑے آندے نے نا کہ بہت افسوس ہوا ہے بہت دکھ ہوا ہے وی کلیجے نو ہاتھ پیا تیری اماں اوتھے بیٹھی سی تیری ماں دے کلیجے نو پاواں میں ہاتھ میں کلیجے بہت دکھ ہوا ہے کنے بیان دیتا کالی کنے یاکھے بہت دکھ درد کا ہم نے سار کیا ہے یہ جو ہے نا کاوی نے کہا ہے کہ اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ امریکی شہریوں کے خلاف ہونے والی جارحیت پر ہم سب صدمے سے دو چار ہیں اوی صدمے تو دو چار ہو گئے نے انہاں دے پتر انہاں دے سوڑے اب غیرت جنس رب دا قرآن فرماندا ہے ان تو سبکم سیئتن یفرحو بہا فرماندا یہودیاں نو اگر مسلماناں نو مسلمانوں تانوں کوئی دکھ پہنچے یفرحو بہا یہودی عیسائی خوش ہوندے دے کی ہوندے نے خوش ہوندے اے بغیر تو دکھ ہو رہا ہے دو چار کدھر اچانک نہ ہو گیا ہوے انہاں نوں پیو اپنے دا ہاں ایتھے چلا آندا کھلنا میں کھول لیمیز اللہ الخبیث من الطیب اللہ فرماؤں دا ہے میں گندیاں نو چنگیاں تو وکھرا کرنا کدو جدو انجدہ کم ہو جائے کافر نماز انہوں نے حسرت بن جائے تو پھر آندا ہے میں اس لے پلیتا نو پاکا تو بولو بولو جنا کیا کرنا میں نیارا کرنا لے میرا رب سونا نیارا کر چھڑی آئی جیڑا ہوگا گا امریکہ کو پیسے کھانا بغیر انہوں ہوگا گا دکھ آج بستی والے خوش ہون گے کہ پریشان ہون گے؟ بولو تو صحیح. تے جڑے خوش با پریشان ہون گے سمجھ لے ڈاکواں دے پتر نے، انہاں سوراں دے نال دے دے، انہاں سوراں دے نال دے. تے جنہاں نوں خوشی ہونی آ سمجھ لے پاک نے. یقین ہے انہاں اللہ نکھیڑا پیا کردا اے یمیز اللہ الخبیث من الطیب. تے نکھیڑا اللہ نے کیتا جے سمجھو بڑے بڑے نوں دکھ ہویا. چند بندے خدا دی قسم اخبار وچ خبراں چ اخبار دی خبریں دیکھنے چاہیا، چند بندے جنہاں آکھیا خوشی دا اظہار کیتا ہے یا فلسطین دے مظلوماں نے کیتا ہے؟ فلسطین دے مظلوماں نے خدا دی قسم اوتھوں دے او تاری منے انہاں دی پیشاب ٹٹی جڑا ہے نا او وی نہ قاضی تے نہ پیو راضی تے نہ ماں راضی سارے نالوں چنگا جے خدا دی قسم. اور ادھر وی اللہ پاکاں دے پلیتاں نوں وکھرا کردا ہی پیا. اے امریکہ سے کوئی جھگڑا نہیں، ہلاکتوں پر افسوس ہوا. لشکر طیبہ اوے ہلاو اے ہلاو پچھا لا جنس اوے دولت والی جنس پچھا لا مسلمان اے چورا کلا آ بابڑے او بندہ رہا سورا ادھر مار ادھر چشتی دی اکھا دکھا با فقیر ممبر تے بیٹھ کے خوشی دا اظہار پیا کردا ہی ایتھے رب نے لکھیا کر دتا رے. امریکہ دا ٹٹو کون ہے؟ مصطفیٰ دا غلام کون ہے؟ پتر جی تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. او کسے کھوتے نسل بڑے رینگ جی کٹا رینگ دا ہے بڑے رینگ دا جی بڑے ہم تو مسلمان ہے. یہ چشتی انگریزوں کا پچھو لگتا ہے. آلہ پہ وہ اپنے نویر لا آندہ ہمارا امریکہ سے کوئی سگلا نہیں. حالانکہ یہ کہہ دیں نا یہ کہہ چھڈ دے کہ آسان نہیں کیتا کسی اور کیتا ہے تو پھر بھی تو بچت ہے اسی پر نہیں اندر جو کچھ ہوئے بھانڈے دے باہر وہی نکلتا ہے. موتر دا پیالہ پڑیا ہوئے تو دودھ کتھوں نکلنا ہے ہوئے موتر ہی نکلتا ہے اندر ہی نہ دے سورا دے یہودیاں دی دوستی پریچی سی تو فاتح پیالہ اچھلیا ہے. ہمارا امریکہ سے کوئی جنرل نہیں. نا نا نا نا نا کیوں جی تو آڈے پہ ہو لگنے جی آہوے تو آڈے ابھی نہیں جاؤ پوچھو نانو آسنا فقیر بابا میں بہل پہلے نکالے دی چھوٹ دلتے ہمارا امریکہ سے ہی جھگڑا ہے. پھر سننا چوڑیا جاؤ اپنے پیانو دسو انہیں آکھا ہے مساڈے جنرل مشرق نے آکھا ہے ہم مکمل تعاون کریں گے. اور انہیں بیان دیتا ہے بی بی سی آیا کہ پورے دنیا دے ممل ملکہ میں چون سب تو زیادہ تعاون دا اعلان پاکستان نے کیتا ہے. انہیں آکھا ہر طرح دی قربانی دیا گے. انہیں آکھا سن لے سن لے پترا کان کھولا کان کھولا اعلان میں بولا سن لے مت سمجھا امریکہ دے بنا ٹوٹنی ہے صرف واری تھوڑی میرے محمد دے جوڑیاں دا صدقہ آ گئی جے آ گئی. جنرل مشرق جنرل مشرق صاحب دے تمبی کسرا جنی کسری دے میرا کیا جے محمد دے جوڑیاں دی قسم کھا کے پیانا نا رے تو آگے تلو فقیر دا سر لا کے جسمت کیے پا کے روڈ میں تک بھی آجائے میرے رب دے قرآن دا ہن فرمان سچا ہونا جے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ. اللہ دا پھر میں پلیتا دا ایک دوجہ دے ٹھیر لا کے جہنم سٹا گا. کی کر گئے تیری آگے تیری پترہ تو علی گئی ہونی ہے تیری. اے ویکھو نا 110 منزلہ عمارت سی کنے منزلہ تے لکھاں دکاناں تے دفاتر سن لکھاں دے حساب دے وچ تے بندے اندازہ لاؤ کنے ہون گے ایک دکان وچ کنے بندے ہون گے ہاں جی لکھاں دے حساب تے آیا اخبارات توجہ تے اللہ نے آکھیا نا میں پلیتاں نوں ڈھیر کر کے مارنا کی کر کے ایمان نال دس ڈھیر ہوئے نے کہ نہیں ہوئے ہیں ایک تھلیو پیا دوجا ہوندے اُتوں پیا تریجا ہوندے اُتوں پیا مینارے پاکستان بنے نے لاشاں نے تو رونا میں کیوں پتر سائنس نو آنکھوں بچا مامیا چوڑے ہو چوڑے نہ لگ کے چوڑے نہ ہو ہم پورا تعاون رکھیں گے تو کر لے یہودی دا تعاون تے لانتی دا تعاون تے انشاءاللہ ساڈے نال ہی محمد عربی دا تعاون تہاڈی فوج اپنی تو پوچھ کے لے جب جنگ ہوئی ہے ہندوستان دی تے اس نے ہرے چگے والے بچایا ہے کہ تیری ایٹمی نے بچایا سی ہیں او بولو تے صحیح تے ہن ہرے چگے والے انہاں نال کوئی نہیں ساڈے نال خدا دی قسم میاں شیر ربانی ساڈے نال میرے علی شاہ گلوی ساڈے نال شاہ صاحب کرمالے ساڈے نال شاہ صاحب کرم توجہ اے او میں انہاں دا نام لیندا جے پیا ہون میرے نبی سونے نے اپنے ولیاں نو حرکت کر دیتا جی میرے سونے نے آرڈر کر دیتا تلے ہو جا شاہ والے اٹھ پاؤں نا ویلا کی جے خدا وعدہ لا شریک دی قسم ہے شاہ صاحب کرمانے رات نو فرمایا مصر دی جنگ ہو رہی سی انگریزاں مصر نال رات نو فرمایا ولیاں نو اکھے پار پار کے نا پانی ایس کھڈے وچ کڈ کے تے ادھر پاندے جاؤ اور راہ ساری پانی کڈ کڈ کے ادھر تو ادھر دوجے کھڈے چھڑ دے گئے سویر ہوئی نا تے آپ نے فرمایا بس کرو ویلیو بس کرو حضور کیوں یہ کیوں کرایا جی فرمایا بیڑے آ رہے سن انگریزاں دے مصر دے واسطے تے میرے کول سیدنا یوسف علیہ السلام مینو تے پیر میرے علی شاہ نو آن کے آکھیا ہے کہ غلامو ساڈے ادھر اٹھو کھا آکھے میں پانی اس واسطے ادھر کرایا ہے کہ اساں نے مصر دے حملے کرن والے بیڑیاں نو ڈوبنا سی اوئے پانی تے پیپیاں نال کرما والے سٹایا ہے تے خبر چھپ گئی سی کہ امریکہ دے بیڑے ڈوب گئے انگریزاں دے بیڑے ڈوب گئے نے ہے او خدا دی قسم ساڈے نال ہی غوث عالم ساڈے نال پیر غوث باغی جدا بیڑا جنا تاریا میرے ڈب دئی رہی ارے لے یار والے دانا دے ڈبی ہوئی در جاوے گی لے یار والے دار جاوے گی لے یار والے دار ساڈا ایمان کی دا خدا دی قسم کر کے آنا انہاں دی آتما جیوے جناب ہر شے دھری دی دھری ہر شے نکارا ہو جانی جو امریکہ والے آنی ہوئی ہو اساں جدو کھلو کے اپنے غوث نو پکاریا اساں جدو آکھیا سین سن فریاد او پیران در پیرا سین سن فریاد او پیرا دیا پیرا ساڈی عرض سنی کان دھر گئے میرا بیڑا یڑی جائی او ساڈا بیڑا یڑی جائی او وچی کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر دے او محبوب سبحانی ات پیر جیرانی ساڈی خبر لیو جھٹ کر کے او تے مرشد جنا دے پیر جنا دے او سونا میلا باہو تے بننے لگ دے تارکے ہو اللہ الخبیث من الطیب تاکہ میں پلیتاں دے پاکاں نوں نکھیڑا کر دیاں کی کر دیاں ایک بڑھا باندر جان دے انہاں نے عبد الستار ایدھی صاحب سمجھ دے جے ویس بڑھی کتی جنسل سمجھ دے جے انہیں ایک لاکھ ڈالر دیتا ہے امریکہ نوں ہون امداد آستے بھی تاکہ ایک سو دس منزل عمارت پھر تیار کر لیں پشانی کی جنس بولو نا اے یہودی باں کو چھپیا سی داری ہے او یہودی او وزیر پشانیا نہیں اے خدا دیا بندیا کئی ڈاکو خضر دے روپ پھر دے نہیں کئی ڈاکو خضر دے روپ پچ لے کئی کافر اسلام دے روپ وچ پتھر دے گے اس دنیا چکھ کھول کے رکھ رب دا دسیا میں یار پشان لے اینا امدادہ کیتیا تے تاں اینا ثابت کیتا ہے کہ ساڈی یاری دوستی انہاں نال تے جڑا انہاں دا یار ہوئے انہاں دے وچوں تے انہاں نوں وی بھکھا توجہ ہن اللہ دی مہربانی نال نا امریکہ ادھر پابندی لائی سی ویکھ انہاں سوراں نوں اینا سورا نو پوچھ او سورو کتے بلے ہو او کتے بلے سورو او سورو اے دسو او عراق دی امداد تے تنہا نہیں کی تھی کی تھی ہے نہیں اے سور گیسا نو دیتے حملہ کر داستے جنس پچھانے ہوئے جنس پچھانے ہوئے اے میرے روز دے دبار تے حملہ کرن گیسا میرے علی دے دبار تے حملہ کرن گیسا اوتھے ہزارہ لکھا بچے ترفن اقتصادی پابندیاں افغانستان دے اوتے ہیں ایک کنجر کتے بلے سور ہیں جڑے اندر مسلم نہیں مسلم نہیں تسی کافر یا کافر تواڈے پیو ہی تواڈے دادے ہوئی تواڈی اماں ہوئی تواڈی پھماسی ہوئی تواڈی پھپھو ہوئی تواڈا سارا خاندان ہی ہوئی سائے ہن نکھیڑا ہویا خاندانا دا اوئے آیا جن نے علی دا خاندان بننا ایک پاسے ہو جائے جن نے محمود غزنوی دا خاندان بننا وکھرا ہو جائے جن نے محمد بن قاسم دا خاندان بننا وکھرا ہو جائے اور جے آکھنے دہشت گرد تے تو سینے دے ہاتھ نال کے آکھ ساڈے ورگا دہشت گردی کو نہیں اوئے دہشت پھیلانا میرا عمر بن خطاب سی اور سارا اور دہشت کے میں انہاں دی ہوندی سی جدو عمر بن خطاب لیٹے نے پنجے زمین دے اوتے تے انہاں روم دے سوراں دا الچی آیا تے عمر نو ویکھیا تے زمین تے لیٹے آئے دورو کھلو کے کمبی جا رہی انہاں کے آپ دی آنکھ کھلی دے کی بڑے آئے اے یار میں تے تو انہوں ایک کل مرنا گیا اے بڑ یہ کی ہے تسی یہ تھے تھلے ستا جائے ساڑے تے ہوتے نالا جب بیٹھے لے وہ نے نو ساکھ نہیں ہوں گا تسی یہ تھے لیٹے جے بڑے من گا یہ کی بن گیا ہے آپ نے فرمایا سنے اے دہشت اور حیبت رب دی دیتی ہوں سمجھا نہیں ہوں گا میری اے دہشت کا دی دیتی ہے فرمایا اے ظلم دی دہشت نہیں اے ظلم دی دہشت نہیں عمر پاک نے فرمایا اے دہشت میرے رب دی دیتی ہے دے ستاوا اے او دہشت آ جڑی رب دی شان والی عمر دے چہرے وچوں پکھدی سی ایہو جا دہشت کر دیا جنہ دی دہشت اسی آیا ہاتھ کھا لیا تو وہ اتھے کمی جا رہا ہے کملا پترا جنہ کملا ہی مرلا جنہ مرنا ہی تو اپنے پترا نو بھی کہنا جو انہوں نے کہنا ہے میں نے وہاں جاؤنا شریک دی قسم فقیران دے کول رب دی دیتی دہشت ہوں دی جے فقیر اپنی چکی اچ بیٹھا ہوئے تو بادشاہ دے محلان دے کنگرے ہل دے رہن دے ایہو دہشت جڑی مصطفیٰ دی وراثت ملی اوے ادھر ویکھ اے دہشت سی جب کملی والے پیدا ہوئے نے نا تے قیصر او کسرا دے محلاں دے کنگرے ڈگ پئے سن ڈگے سن کہ نہیں تے کملی والے حالے ترتی تے آئی نے تے اوتھے محلاں دے اے اوہی دہشت ہی جڑی فقیراں کول ہوندی جڑی مومناں مسلماناں کول ہوندی ریا مسئلہ ڈنڈے والی کلاشر کوف والی گولی والی تے جناب جی ہے جی اے بندے مارن والی اے دہشت تہاڈے کول ہے اے تساں اے دے زور دے اُتے دنیا نوں ترساں دے جے مار دے جے امن برباد کر دے جے پہلا 1400 سالہ تاریخ دا مطالعہ کر کے ویکھ تینوں دہشت گردی دا لفظ نظر نہیں آوے گا ایہو جو ہے جدوں انگریزاں دی دنیا تے حکومت آئیاں نے اودوں دا دہشت گردی دا لفظ لگ گیا ہے اور پھر لگا وی کنے نال مسلماناں نال یہ فلسطین والے دہشت گرد ہو گئے تے اسرائیل والے وہ نہیں ہیں وہ تے پھٹے منہ اس کتی قوم دا جڑی کتی قوم آ کے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے ایمان نال دسو کتی قوم نہ ہوئی جنہاں نو دکھ ہویا جنہاں نو نہیں ہویا او تے حضور دے قوم ہے او تے مصطفیٰ دا خاندان ہے او تے میرے نبی دی چادر رحمت تے چا گئے ریا مسئلہ میں اگلے دن آیا سا تے مینو جناب جی کہن لگا او پولیس والا پیچھے بہ گیا دہشت گردی دی طرف گل کر دیا ذرا تھوڑی جی پیچھے بہ گیا میں اگے بیٹھا رکشے تے کہن لگا میں جان کے گل چھیڑی میں آخیا یار آدھے نے مولوی دہشت گرد میں ہاں سپاہی صاحب گل سنا کی میں آخیا ہوں تھی اتر تو میں بھی اترنا آ کوئی دکان ہے یا کوئی بندہ کھلوتا ہے وہ تھی سلام علیکم کر تو میں بھی کرنا ہوں ویس رنگ کنو ویس کے بدل دے ایمان نال دسو میں تکلیف کر رہا تھی میرے کو ڈر دے ڈر رہے جی کسی کے دل میں خوف پیدا ہو رہا میرے تو نہ تو جی سپاہی تو دس پوے رات میں جا رہا تقریر راہ سپاہی گی روکی اچھا ہوں تو ماما امریکہ مر گیا ہے میں کہ تمہیں دکھ ہوا ہونا میں تمہیں دکھ ہوا ہونا مامے نے مرن کا آدھا سانو کا دکھ ہوا دکھ ہوا میں کیا دکھ ہونے والا ہو جائے سانو پتا جنہ جنہیں دکھ ہوا ہاں جی طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ بہت ناقابل برداشت جرم ہے اچھا تمہیں بھی چلر پہ اچھی سمجھتے سن نہیں پہنتے ہون گے یہ تو یار بڑے بڑے دور تک ہاتھ پھیلے پے نے بھائی بڑے بڑے آخیا سانو دکھ ہوا جنہ جنہ آخیا دکھ ہوا وہ نکل دے گئے اسلام دکھاتے تھے مردے ہوں دفے ہوں دے گئے پر خدا دی قسم جنہ ایڈے وڈے خون خار دہشت گرد ظالم کافر لٹیرا بدماش دنیا دا کمینہ کروڑا جانا دا قاتل جس دن در اگر تباہی درا جنی پھیلیے تو انہاں مردودہ نو دکھ ہونے شروع ہو گئے نے تو سمجھ لے انہاں دے دکھ وچ نہ آئی انہاں دا اسلام نال کوئی رابطہ نہیں مسلمان نو انہاں کافراں ظالماں دے ہلاکت دے اتنے دکھ نہیں ہوے گا خوشی ہوے گی اور ساری خوشی ان شاء اللہ العزیز حضور دے جوڑیاں دا صدقہ اینے اس خوشی نے مزید بدلا ہے تے مسلماناں سن لے اج بد دعا کرنی پچھلے وارا کیتی سی تے اللہ نے تھوڑی جی چلکی وکھائی ہے تے ہن کدو بد دعا کرنی ہے کہ اللہ اسلام آباد دی کندی چکے مینوں بڑا دے تے دکھیا خدا دی قسم ادھر پیو تو جی میں کام شروع کیتا نے پتر لگا گلا لگا لگا مولا شابش مولا سونے لگا اور محمد مصطفیٰ دے غلاماں دا کلیجہ ٹھنڈا کر دے انجام جنا 50 سال 53 سال تو مسلمانوں باریا تفر ہے مسلمانوں دیا غیرت لٹیاں نے مسلمانوں دیا عزت لٹیاں نے مسلمانوں دے مال لٹے نے مسلمانوں دیا جانا برباد کیتیا نے یا مولا واسطے حسین دی شہادت دا مولا کریمہ تیرے واسطے صدیق اکبر دی صداقت دا جے تو سادہ رب اسی مظلوم تیرے بندے آ تے مولا وقت ہن سانوں وکھا دے انہاں نو تباہ برباد کر دے جویں عمران خان دے پیس نو اڑایا مولا اے اڑاندا جا تے اونوں بچاندا جا جڑا میرے کملی والے دے دین دے نال لگدا جاوے مولا تو بڑا ہی شانہ والا ہے تیرا جدو عذاب آوے تے ویکھ ویکھ کے چڑ چڑ کے ماردا ہے چڑ چڑ کے وہ پچھان دے ابابیل دے پتھر وجے سن تے مولا مکے والے دے نہیں سن پائے ابرا بادشاہ دے پاسے تو دے منن والے تے بس ایویں دے کوئی ہاتھ ایویں دے ہاتھی بھیج دے ایویں دے بس پرندے بھیج دے تیرے اگے کوئی پہاڑ کوئی نہیں مولا کریمہ جیڑا تیرے دین نال مخلص ہوندا جائے یہودی انگریز دا دشمن بندا جائے او بچدا جائے تے باقی سب رنگڑی دے جان باقی سب رنگڑی دے جان مولا کریمہ ساڈا کول دکھ برداشت نہیں پیا ہوندا او مولا کریم اسی کمزور ہاں تو طاقت والے اے مولا اسی نہتے ہاں اے مولا ساری نشانا تیری ہی نے ساڈے مسلماناں دے عراق والیاں دے حالات ویکھ لا اے مولا فلسطین والیاں دے ویکھ لا اے مولا پاکستان والیاں دے ویکھ لا اے مولا کشمیر والیاں دے ویکھ لا اے مولا دنیا افغانستان والیاں دے ویکھ لا جڑے پیاسے پہ تڑپ دے نہیں انہاں نوں تڑپان والا جنرل مشرقی انہاں نوں تڑپان والا امریکائی انہاں نوں تڑپان والا یہودی فرانس برطانیہ آئی اے مولا کریمہ جیوے نہ تیرے بندیاں نوں تڑفایا اے انہاں نوں ایویں تڑفا کے تے مار دے اے مولا کریمہ ساڈے کول ہور ہتھیار کوئی نہیں اس زبان والا ہتھیار ہی دل درد والا ہتھیار ہی اساں درد دل دے اندر رکھ کے پہ تیری بارگاہ وچ عرض کرنے آ مولا تو آپ ہی آنا ہے جدوں مظلوم کوئی فریاد کردا ہے میرے عرش دے کنگڑے ہل جاندے نے اے مولا تیرے عرش دے اج کنگڑے ہل جان اور سانو وقت وکھا دے میرے نبی دے دشمنوں نو برباد کر دے میرے دین دے دشمنوں نو برباد کر دے میری قوم دی دشمن نو برباد کر دے میرے مسلماناں دی غیرت دے دشمن نو برباد کر دے اے مولا کریمہ جے فوج نہ دی تاون کرے امداد کرے اے مولا کریمہ انہاں دے بچے چیخ چیخ کے مر جان اے مولا انہاں دی اولاد چیخ چیخ کے مر جان اے مولا انہاں نو پانی وی نہ لبے پین واسطے اے مولا ساری شاناں تیری آئی نے جے انہاں نال ماں کافراں دی دہشت گردا فسادیاں تخریب کاری ہوندی اگر او امداد کر مولا کریمہ جڑا جڑا مدد کرے اے مولا دن نہ ہووے مولا اے سور ہن جڑے جمن گے او وی کافر جمن گے لا یلعون الا کافرا فجارا الا کفارا فجارا اے سب کافر فاجر ہن جمن گے مولا انہاں نوں ختم کر سانو طاقت دے آمین مسلمان آمین ادھر دے خدا دی قسم اللہ فرماندے کہ اون میرے قرآن دے بول آخری سن لے قل للذین کفروا اللہ فرماندا انہاں کافراں نوں کہہ دیو انتہو جے رک جاؤ گے اپنی حرکت تو تے پھر کی ہوے گا فرمایا یغفر لہم ما قد سلف گزرے گناہ معاف کر دیاں گا میں معاف کر دیاں گا ہن وی ویلا جے بچ جاؤ او سن لے سو جاؤ او انٹیلیجنس والا کو باندر بیٹھا ہوئے تے لکھ کے لے جاؤ آنکھیں چشتی اج بدعا دتیاں نے تانوں خدا دی قسم محمد مصطفیٰ دے جوڑیاں دا صدقہ سنو فقیران دے خون دا ایک ایک قطرہ اے سمجھو ایک ایسا طوفان ہوئے گا جیڑو یہودی نو ڈبو کے رکھ دے گا تینو پتا کوئی نہیں میرے گل نو سمجھن والے تھوڑے بندے ہوندے نے سر مارن والے بہتے ہوندے نے میری گل نو جڑا سمجھے گا خدا دی قسم شیر بن جائے گا دنیا دی کئی طاقت نو ڈال نہیں سکے گی جڑا میرا نقطہ سمجھ جائے فرمایا اگر انہاں کافر ہو گئے جو جے رک گئے تے پھر پچھلے بخش دیاں گا وَيَهُودُ جی پھر آئے پھر وہی کرتوت نہ رکھیا تو پھر انہوں کہا گیا محبوبا فقد مدت سنت پھر پچھلے پچھلے جو ہوا ہے وہ تے سامنے ہی آؤ اللہ کا جی تھی باہر نہ آئے پھر پچھلے جو ہوا جو گزرے ہوا وہی تے ہونا جی میں تو لکھ دیتا جی لاگلے بننا آنا وارو سولی غالب میں رہنا ہے تے میرے رسولا ہی رہنا ہے تے میرے رسولا کے غلام ہی رہنا ہے صرف غلام نہیں جرا خدا دی قسم مصطفیٰ دے غلام نہیں رہے ورنہ حضور دے غلامان والے سلام یا لو ولا یو لا کیڑی طاقت ہے دنیا دی جڑی ٹا سکے کیڑی طاقت ہے جڑی انہاں نوں ہرا سکے تو بدل گیا رب نہیں بدلیا تو بدل گیا جہان نہیں بدلیا تو بدلیا تو نہیں رہا ہے رب وہی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو نسرت کو اتر سکتے ہے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی فرشتے آنے اللہ نہ تو لگی ہمیں کھیلے تو بدل جا صرف تو بدل جا نہ فرشتے آنے تو پھر آکھی نک بڑھ دیں میرا کتے آگے سٹ دیں تو بدل جا ایک بار صرف کیلے بدل جا جو میں کملی والے دے یار بدل جا وہ بھی تے مشرک سن پہلا سہر چ مشرک سن تے جے بدلے نے تے پھر نال ہی رب بھی او جناب انہاں دے نال انہاں نوں جناب کر کر وکھاندا رہیا ہے کہ شانہ پھر دنیا تے اللہ نے چمکا دتی تے رب نے ڈنکے وجا کے رکھ دتے تے کلا گڈ دتا نبی دے یاراں دا کیا ویکھ لو جتھے میرے کملی والا دے یاراں دا کلا گڈیا گیا اتھوں کہ پٹ نہیں دے سکدا ہن اے ایمان نال تیرا کلا گڈیا کسے نے نہیں کٹنا صرف بدل جا کے نے فکر چھڈ دے ٹکڑ دی بے فکر ہو کے ٹکڑ کما بے غیرتی بے پردگی بے حیائی یہود پرستی ساریا چیزاں چھڈ کے ایک مولا دے رہ جا مولا دے نال یاری لا لے اودے سہارے تے بہ جا اودے توکل تے بہ جا رب آندا جی نے میرا سہارا کر لیا میں انہوں کافی ہاں دوجے دی لوڑ پیندی ہی نہیں کر کے تے ویکھ سارے ہوندے خدا دی قسم ہاں جی تو ننگی تلوار بن جائے گا دعا رب کرو رب العالمین مولا اسا مظلوماں دی امداد فرماوے کفار ظالماں دی تباہی بربادی فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام شمع بزم ہدایت بے لاکھوں سلا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نے گائے صدا ات پہلا تھا سلام مصطفیٰ جان رحمت دلا ہو سلام شمع بزم دا ات پہلا تھا سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار یا نبی دو گھڑیاں حضور دے نا کر دے گھڑی گھڑی توں گھڑی نو ویخ نہیں دو گھڑیاں حضور دے نا کر دے تیری زندگی دا بٹن ہاتھ دے پاویں تا کر دے پاویں ٹھا کر دے تیری زندگی دا بٹن ہاتھ دے پاویں تا کر دے پاویں ٹھا کر دے تینو مولا علی بچیاں دا واسطہ آئی اس محفل تے کرم دی چھاں کر دے رب فرمایا بخش دیاں گا امت تیری ایک سونیا نکی جئی ہاں کر دے واسطہ آلے آبا دا صدقہ خیر نسا گا اور شہی چکے نہیں پیندے کرم دیاں چھلانوں ڈکے نہیں پیندے کرم دیاں چھلانوں ڈکے نہیں پیندے جو کچھ منگنا ہی نہ سر مدینے چو منگ لے مدینے چو منگ تینو چکے نہیں پیندے مدینے چو منگ تینو چکے نہیں پیندے مدینے جو منگتے منگتے مدینے جو منگتے نو تکے نہیں پیندے او راج ڈاگو او چکے نہیں پیندے کرم دیاں چھلانو ڈکے نہیں پیندے کرم دیاں چھلانو ڈکے نہیں پیندے جو کچھ منگنا ہی نہ سر مدینے جو منگ لے حسین دے نانے تو منگ لائے مدینے چو منگتے متکے نہیں پیندے مدینے چو منگتے نو تکے نہیں پیندے کر کے یار نے تارے لے جا دکھاں درداں مارے لے جا ڈھونڈائے چل محبوب اپنے نال ستارے لے جا تو میرا اے چن محبوب اپنے نال ستارے لے جا غوث کتب بدال بھی لے جا غوث کتب بدال بھی لے جا غوث کتب بدال بھی لے جا اپنے یار کمال بھی لے جا ابو ذر عاشق دلال بھی لے جا اپنی نال آل بھی لے جا جنت وچ اپنی آل بھی لے جا نال عاشق بلال بھی لے جا پیر فرید داتا پیر فرید بھی لے جا اور غازی عاشق شہید بھی لے جا غازی عاشق شہید بھی لے جا روزے دار نمازی لے جا حافظ قاری غازی لے جا باقی جو کچھ رہ جاون گے میرے پلے پہ جاون گے انہاں نوں کر صاف دیاں گا سار کے انہاں نوں پاک کراں گا کارے مسئلہ حل دیاں گا پر سونیا ایک چھوٹے کل دیاں گا سونے عرض کرنی ہے میرے اللہ جنت وچ میں جانا نہیں کلا جنت وچ میں جانا نہیں کلا او جد میں سجدے پے کے رونا دوزخ وچ میرا کوئی امتی نہیں ہونا رب فرمایا میرے سجنا میں تے تیرے آنکھے لگنا میں تیرے تے آنکھے لگنا لے کر کے یار نہ پڑے لے جا اے دکھا دردا مارے لے جا اجے بھی سجنا جے نہیں اوڑا دی پھر چاڑو مار کے سارے لے جا Allah Allah Allah Allah مار گئے سارے لے جا میرے مالکا اللہ حضرت سرکار شیر ربانی رحمت اللہ علیہ پچھلی رات جو دعا مانگتے سن دعا دا شیر میرے مالکا رحمت دا پامی تے کھیتی آس امید دی ہائی کر دے پل سک گئی آس امید والی رحمت اپنی نال توں تری کر دے نیکی نہیں کیتی بلکہ ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے دری کر دے نیکی نہیں کیتی بلکہ ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تینوں بلال زلفا دا واسطہ آئی ساڈی کھوتی قسمت مولا کھری کر دے الفاظ گا ناصر حسین شاہ صاحب دانت برکات اللہ علیہ آل نبی اللہ علیہ فرمایا اللہ تعالیٰ پیارے محبوب دا سب عشق نصیب فرمایا جیڑے پاسے حسین دے نانا جان صدیق اکبر دے آقا نے سارا جہان ہی اس پاسے خدا بھی اس پاسے تے فرمایا ساڈی قسمت لکی ہو گئی ساڈی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی ساڈی قسمت لکی ہو